reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 marca, zbliża się 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Arabii Saudyjskiej o zakończeniu wojny rozmawiają delegacje amerykańska i ukraińska. Do wyborów prezydenckich pozostało 8 tygodni, za chwilę o niedzielnych spotkaniach kandydatów. Przed fałszywymi ofertami wakacyjnymi ostrzegają eksperci. Kolejna runda rozmów delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych o rozejmie rozpoczęła się w Arabii Saudyjskiej. Jak poinformował minister obrony Ukrainy Rustem Umierow, tematami będą kwestia bezpieczeństwa, ochrona obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Jutro w Riyadzie zaplanowano rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Teresa Pakosz z Polskiego Radia Lwów mówi, że do osiągnięcia prawdziwego pokoju wciąż jest daleko. Myślę, że wszyscy oczekują pokoju i jakikolwiek by pokój nie był, on będzie lepszy niż wojna. Zdaniem Teresy Pakosz porozumienie pokojowe nie będzie oznaczało prawdziwego zakończenia wojny, bo jej zdaniem intencje Władimira Putina pozostają niezmienne. Myślę, że to jest oczywiste. Te obawy są i one, podejrzewam, że nawet nie są płonne, dlatego że Putin w sumie, on bardzo wyraźnie powiedział, czego on chce, jakie są warunki tak zwanego przymierza pokojowego, ale nawet jeżeli do tego dojdzie, co chcemy, oczywiście, że chcemy pokoju, nawet jeżeli ten pokój będzie zawarty, on się nie uspokoi. On się nie uspokoi, dopóki nie będzie pokonany. Niestety tak jest. Ostatniej nocy w Ukrainę uderzyło 150 rosyjskich dronów. W Kijowie zginęły 3 osoby, w tym 5-letnia dziewczynka. Złotów, Płońsk, Leszno, Warszawa. W tych miastach aktywni byli dziś kandydaci na prezydenta. Kampanię przed majowym głosowaniem obserwuje Michał Fedusio. Kandydat partii Razem, Adrian Zandberg, spotkał się z mieszkańcami Leszna. Na miejscowym rynku zwracał uwagę na problemy średniej wielkości miast w naszym kraju. Jednym z nich jest dostęp do publicznej służby zdrowia. Jak wyjaśnił kandydat, należy wzmacniać publiczne usługi medyczne, gdyż ich prywatyzacja wpłynęłaby na przyspieszenie niekorzystnych trendów. Tam nie będzie wtedy tych oddziałów, których potrzeba najbardziej. Tam nie będzie porodówek, chirurgii. Tam będą powstawały fajne kliniki medycyny estetycznej. Złotów w Wielkopolsce odwiedził nominat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Na otwartym spotkaniu z mieszkańcami mówił o 3-punktowym planie wzmacniania bezpieczeństwa kraju. Ten plan, najpierw wykonajmy swoją pracę, punkt pierwszy. Drugi, wzmacniajmy naszą rolę w NATO. I trzy, wzmacniajmy Unię Europejską. Ja zawsze to powtarzam. Spotkania wyborcze organizowali dziś także kandydatka Lewicy Magdalena Biejat oraz Karol Nawrocki z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Choć do wakacji daleko, wielu z nas już planuje letnie wyjazdy. Eksperci ostrzegają przed internetowymi oszustwami, bo cyberprzestępcy często tworzą fałszywe strony internetowe, na których umieszczają atrakcyjne oferty noclegów. Jak mówi ekspert od bezpieczeństwa w sieci Szymon Palczewski, rozpoznanie fałszywego ogłoszenia może być trudne, ale istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy dana witryna jest bezpieczna, tak? Proszę zwrócić uwagę na przykład na adres URL, czyli ten na pasku u góry w wyszukiwarce. Warto sprawdzić, czy w tym adresie nie ma literówki. Proszę mieć na uwadze, że w sieci nie ma dwóch takich samych adresów URL. Eksperci ostrzegają, że dane wprowadzone na fałszywym portalu internetowym mogą posłużyć do kradzieży środków z rachunku bankowego. Mieszkańcy Lublina z przytupem pożegnali zimę. W lubelskim skansenie przypomniano dawne tradycje związane z przyjściem wiosny i topieniem marzanny. Jak w większości tych obrzędów ludowych, chodziło o to też, żeby zapewnić sobie urodzaj, no żeby wszystko dobrze rosło. I o tym mówią te pieśni. W naszych regionach ta marzanna najczęściej była nazywana śmierciochą. To jest właściwie to, co ją wyróżnia u nas. Nasz marzaniok bez wieńca, ależ godny młodzieńca. Nasz marzaniok żur warzył, kolana se poparzył. O tradycji topienia marzanny opowiadała Bogna Głuchowska z Muzeum Wsi Lubelskiej. Klimat. Dobra jakość powietrza niemal w całej Polsce, jedynie w Dolnośląskim Dzierżoniowie i Kowalewie Pomorskim na Kujawach stacje pomiarowe wskazują zanieczyszczenia powyżej normy. Jeszcze do 20 zalecane jest oszczędzanie prądu, z kolei między 20 a 21 będzie nadwyżka energii w sieci i zielona godzina. Z odnawialnych źródeł pochodzi aktualnie ponad 36% prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurny popołudnie i wieczór, deszczowo, głównie na wschodzie. Na termometrach od 9 stopni w Suwałkach do 14 w Krakowie i Szczecinie. Jutro także chmury i jeszcze chłodniej.

tam, gdzie nie ma Igi Świątek. Iga Świątek jest zła, patrzy też w stronę swojego sztabu szkoleniowego, bo ten mecz nie układa się po jej myśli. Oczywiście nie ma tutaj w tej chwili tragedii, jest 6-6, ale po pierwsze zaczynamy tiebreak, a po drugie przypomnę Państwu, że Iga Świątek prowadziła już gemak 5-2 i 6-5. I tego pierwszego seta nie jest w stanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Rozpoczynamy w tej chwili tiebreak. Będziemy Państwa tutaj na bieżąco informować. Trwa pierwsza partia trzeciej rundy tenisowego turnieju Miami Open. Spotkanie zawodniczki numer 2 Igi Świątek z Belgijką Mertens. 6-6 w pierwszym secie. Rozpoczyna się właśnie tiebreak. Świetny tutaj teraz as serwisowy Świątek, która wychodzi na prowadzenie w tym tiebreaku 1-0. Dziękuję, Janku. Będziemy się łączyć pod koniec tego tiebreaka, a już za chwilę będziemy rozmawiać o curlingu. Krzysztof Domin z reprezentacji Polski w curlingu i z Wałbrzyskiego Klubu Curlingowego jest naszym gościem. Cześć. Dobry wieczór. Jest Krzysztof, ale jest też Emil, jego synek. Emil, powiedz do mikrofonu dzień dobry. Nie, na razie nie chcę powiedzieć, powie na pewno na końcu, do widzenia. Curling, taka dyscyplina, która nas fascynuje, a ostatnio było głośno, ponieważ Polacy i wy, i ty awansowaliście do wyższej dywizji. Z czym to się łączy? Awansowaliśmy do dywizji A Mistrzostw Europy, no to jest 10 najlepszych reprezentacji europejskich. Także to jest to naprawdę czołówka europejska. drugi raz w historii. Dopiero udało się to reprezentacji Polski. W 2017 też reprezentacja Polski mężczyzn awansowała do tej dywizji A. No a w tym roku ten awans jest wyjątkowy, dlatego że oprócz tego, że wchodzimy do tego top 10, to dostaliśmy się także do ścieżki kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Cortinie. Jak ta ścieżka kwalifikacji będzie przebiegać, to się dowiemy. Natomiast myślę, że zarówno mnie, jak i Darka to interesuje, bo może mnie jeszcze bardziej, bo jestem z Sopotu, ty jesteś z Gdańska Oliwy, a w Gdańsku Oliwa, właściwie na Przymorzu, jest Hala Oliwia, która swego czasu była no, złączona i połączona ze stoczniowcem hokejowym, w ogóle z lodowiskiem. No i co tam się w ogóle dzieje? Czy tam na przykład można uprawiać taką dyscyplinę jak curling? Niestety aktualnie nie. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że z działalności klubu Stoczniowiec. Klub Stoczniowiec nie jest zainteresowany po prostu prowadzeniem curlingu na hali Oliwia, także... Także jedyne w zasadzie i takie najlepsze warunki w Polsce do treningu są w Łodzi na hali Curling Łódź i to są warunki naprawdę takie na takim światowym poziomie, znakomite lodowisko, świetnie przygotowany lód, także to jest, można powiedzieć, taki dom reprezentacji Polski. No właśnie, na czym polegają te wymarzone warunki curlingowe? Bo to też nie jest takie oczywiste, że na każdym lodowisku dobrze się gra. Lodowisko musi być w porównaniu, powiedzmy, chociażby do takiego lodowiska hokejowego. Ono musi być idealnie równe. W zasadzie lód między na jednym końcu i na drugim końcu lodowiska jest dokładnie na tym samym poziomie, gdzie na lodowiskach hokejowych, powiedzmy, bywa to nawet kilka centymetrów różnicy. No do tego... Są nierzadko jakieś dziury od łyżew, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. Do tego lodowisko curlingowe przygotowuje specjalnie przygotowana do tego osoba nazywana Ice Masterem. Jest to doświadczona osoba, która zna się, ma to bardzo duże znaczenie później, jeśli chodzi o rozgrywanie samego meczu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej niesamowitej precyzji, bo curling polega na tym, że takimi, w cudzysłowie, czajnikami zrobionymi z marmuru, jak się nazywa ta czynność? Z granitu, tak. Z granitu. Kula się, czy to pchamy? Pcha się. Pchamy, tak, rzucamy. Przez kilka, 25 metrów? 40. O jest, to jeszcze dalej. Tak, 40. I do celu, w uproszczeniu. W uproszczeniu staramy się postawić kamień dokładnie w miejscu, które sobie wyznaczyliśmy. Więc te zagrania są naprawdę praktycznie co do centymetra. Także na odległości 40 metrów różnica 5 centymetrów na przykład często już jest dużym błędem wykorzystywanym przez przeciwnika. A jak to się zaczęło w Panie przypadku? Pamiętam, że w Sopocie swego czasu był klub curlingowy. To był gdzieś który rok? 2006? Zgadza się. 2006. Ty tam zaczynałeś? Tam zaczynałem i przez 15 lat reprezentowałem Sopocki Klub Curlingowy, który bardzo prężnie działał na polach, jeśli chodzi o sekcję męską, juniorską, bardzo fajnie się rozwijał i właśnie dzięki, między innymi dzięki staraniom Sopockiego Klubu Curlingowego powstał ten tor curlingowy na hali Oliwii, jakby co było jeszcze dodatkowym kopem do rozwoju klubu. Niestety jakby zamknięcie tego toru po pandemii było takim, można powiedzieć, gwoździem do trumny. Tak. Czyli co, musiałeś potem szukać innych klubów, stąd Wałbrzych, stąd szukanie kariery? Dodajmy, że to jest twoja pasja, bo ty tak naprawdę jesteś człowiekiem, który skierowany jest w stronę jakichś poważnych rynków finansowych i zajmujesz, jesteś ekonomistą. Zgadza się, tak. No, curling jakby nie jest naszym głównym zajęciem w życiu, natomiast jakby jeśli chodzi o czas, jaki my poświęcamy, nasza drużyna i my jako reprezentanci Polski, no to ten czas jest porównywalny, bym powiedział, z wieloma dyscyplinami, które są uprawiane na profesjonalnym poziomie. My rozgrywamy w sezonie ponad 50 meczów, mamy prawie 200 godzin treningowych na lodzie, do tego dochodzą przygotowania poza lodem, więc jakby można powiedzieć, że oprócz pracy całe nasze życie kręci się wokół sportu. Nie mówiłem, że jesteś mistrzem Polski. Zgadza się, tak. Różnowym. Tak, nasza drużyna Wałbrzyski Klub Karlingowy teraz, tak, jesteśmy mistrzami Polski. Jakby w karlingu równoznaczne jest to z tym, że drużyna, która zdobywa Mistrzostwo Polski, jest automatycznie, cała drużyna staje się reprezentacją Polski. Może tak należałoby zrobić z reprezentacją piłkarską, może byłyby lepsze wyniki? Nie ma chyba polskich drużyn, to byśmy musieli sięgnąć do czwartej ligi, a może by na jedno wyszło. Tak, w karlingu chodzi przede wszystkim właśnie o to zgranie, o to zrozumienie się, bo mimo, że czasami się wydaje, że ten sport jest niezbyt dynamiczny, to jednak sam moment tego zagrania, gdzie ten kamień leci przez kilkanaście sekund, my go musimy wysterować na centymetry, więc jakby i stąd te wrzaski, to jest komunikacja to pomiędzy tym, który rzuca, a szczotkowymi. Tak, plus kapitanem, który jest na końcu toru i decyduje, w którym miejscu dokładnie ma stanąć ten kamień, więc te kilkanaście sekund jest bardzo dynamiczne, bardzo intensywne i to jakby znajomość swojego kolegi z drużyny, tego jak on zareaguje, co on zrobi, co on ma na myśli, mówiąc jedno konkretne słowo, jest kluczowa dla powodzenia. I co się krzyczy? Teraz! Szybciej! Wolniej! W prawo, w lewo, na przykład. No tak, tak. No a szczotkujący jakby ci, którzy idą obok kamienia, cały czas oceniają, gdzie on zatrzyma się mniej więcej na końcu toru, także... To powiedz w takim razie, którędy wiedzie droga do igrzysk w Mediolanie i w Cortina d'Ampezzo? No droga dla nas na pewno nie będzie łatwa, bo wiedzie przez dwustopniowe kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, czyli najpierw jest turniej prekwalifikacyjny. Skład tego turnieju nie jest jeszcze do końca znany, bo zostanie poznany ostatecznie po Mistrzostwach Świata Mężczyzn, które odbędą się za tydzień. Z tego turnieju trzy drużyny przechodzą dalej do turnieju kwalifikacyjnego i z tego finałowego turnieju kwalifikacyjnego dwie drużyny wchodzą do Igrzysk Olimpijskich. Także to no, na pewno nie będzie łatwa droga, ale Polska pierwszy raz gra o Igrzyska i jakby... Jest postęp. Tak, traktujemy to jako ogromną szansę i wyzwanie i jakby nie jako przygodę, bo... I radość z samego tego, że my jesteśmy w kwalifikacjach olimpijskich, tylko jesteśmy jakby na tyle doświadczoną drużyną, że my po prostu będziemy wiedzieli, co zrobić, żeby awansować na te igrzyska. I... Możemy ci życzyć przejścia na zawodostwo? Chciałbyś? Nie ukrywam, że tak, że to jest... pewnie byłoby teraz już ciężko, natomiast jakby o zawodostwo, natomiast jakby czego możecie nam życzyć, to na pewno większego zainteresowania Ministerstwa Finansów, bo, przepraszam. Sportu. Ministerstwa Sportu, ale finansów, tak, też. Ale chodzi o finanse, bo jakby Ministerstwo Sportu niestety od około 2-3 lat udaje, że taka dyscyplina sportu jak karling nie istnieje. No tam były kłopoty, prawda, w związku... Były kłopoty, Polski Związek Karlingu, który miał kłopoty, który jakby spowodował całe to zamieszanie, został rozwiązany przez sąd. Na jego miejsce powstała nowa Federacja Polskich Klubów Karlingowych, która współpracuje, można powiedzieć, wzorowo ze Światową Federacją Karlingu. Jest przyjęta do struktur Światowej Federacji Karlingu. Od kilku lat tam gramy i na pewno jakby walka o igrzyska wiąże się z bardzo dużymi wydatkami i bardzo napiętym budżetem. Także większe zainteresowanie, chociażby minimalne, Ministerstwa Sportu bardzo by się tu przydało. A powiedz tak pokrótce jeszcze, jak ciężki jest to trening, żeby właśnie utrzymać się w treningu karlingowym? Na pewno jakby sam... Bardzo ciężki, bo czajnik waży za 20 kilo pewnie. Tak, waży 20 kilo, dokładnie. Natomiast jakby my go w ogóle nie podnosimy, my sobie nim puszczamy po lodzie i to praktycznie nie czuć tej wagi. Natomiast jakby sam trening, no to jest przygotowanie poza lodem, siłownia, treningi cardio, treningi stabilizacyjne, no i jak najwięcej godzin na lodzie. Bo tak jak tutaj wspomnieliście, ta precyzja jest mega ważna, jest bardzo ważna i jakby trzeba zrobić 1000 powtórzeń tego samego zagrania, żeby później na zawodach mieć pewność, że to zagranie wyjdzie. To czasu na lodzie pewnie zawsze za mało, prawda? To by było tak, tak. Czasu na lodzie, im więcej damy radę być na lodzie, tym lepiej zdecydowanie. Panowie, bardzo wam dziękujemy. Panie Emilu, panie Krzysztofie, Krzysztof Domin z reprezentacji Polski w karlingu, do tego mistrz Polski z Wałbrzyskim Klubem Karlingowym. Lubisz karling, Emil? Lubię! O, odpowiedział coś. Super. Bardzo wam dziękujemy, a my teraz łączymy się z Miami, gdzie jest Jan Pachlowski, gdzie gra Iga Świątek. Janku, jak sytuacja? Jak się skończył pierwszy set? Dobre informacje mam dla państwa. 7-6 w tym wymęczonym, ale co najważniejszym, zwycięskim secie przez Igę Świątek. 7-2 w tiebreaku, między innymi 3 asy, ale mam dla państwa bardzo dobre informacje w przypadku tutaj drugiego seta, bo w tej chwili Polka przełamuje takim pięknym lobem swoją rywalkę i 2-0 w gemach. Iga Świątek w tym secie obejmuje prowadzenie. Oby to był decydujący. Przypomnę, że pierwszy set też się tak zaczął dla Polki. Polka prowadziła 5-2, ale ostatecznie doszło do tiebreaku. Ten drugi set dobrze się zaczyna. Miejmy nadzieję, że Polka odzyska kontrolę, pokaże swoją dominację. W tej chwili prowadzi 2-0. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoków. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek. Bardzo mnie ucieszył sukces Pawła Wąska. Mam nadzieję, że Paweł Wąsek rozpocznie kolejną edycję polskich skoków, które będą na najwyższym szczycie. Oby jak najwyżej. Gratulujemy panie Pawle, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Tak, było wczoraj trzecie miejsce. My też przyłączamy się do gratulacji. Tak, gratulujemy serdecznie, tak samo jak Natalii Bajor i Miłoszowi Redzimskiemu, świeżo upieczonym mistrzom Polski w tenisie stołowym. My zapraszamy teraz na spotkanie z Patrykiem Chojnowskim, który również jest wielką gwiazdą tenisa stołowego, ale w wydaniu paralimpijskim. Ze mną Patryk Chojnowski, 4-krotny medalista złoty Igrzysk Paralimpijskich. Powiedz Patryk, jak się zaczęła twoja przygoda z tenisem stołowym? Ja witam wszystkich. Moja przygoda zaczęła się dość przypadkowo, ponieważ w szkolnej świetlicy ja czekałem na ostatnią godzinę lekcyjną na swoich rodziców i po prostu z nudów zacząłem chodzić na zajęcia tenisa stołowego. I zupełnie inne sporty nie były tobie bliskie jakby wcześniej? To pierwsze co chwyciłeś za rakietkę tenisową? No niestety tak, ponieważ ja dosyć szybko uległem wypadkowi samochodowemu, więc w wieku 8 lat, więc wszystkie te inne dyscypliny sportu zostały automatycznie wykluczone, a tenis stołowego by najmniej obciążał moją nogę, która była dosyć mocno poturbowana, więc niewiele miałem do wyboru. Postawiłeś na tenis i za tym przyszły sukcesy. Powiedz mi, jak dojść na tak wysoki poziom? Jak to się po prostu robi? Na pewno trzeba mieć też dużo szczęścia w tym wszystkim, ale no nie tylko szczęście. Szczęściu trzeba pomóc. Ja myślę, że jestem osobą bardzo zdeterminowaną i stawiającą przed sobą cele, do których staram się dążyć. W głowie gdzieś sobie zawsze powtarzam, że nie ma rzeczy niemożliwych i staram się do tego małymi krokami dochodzić. Nie stawiam sobie jakichś dat, terminów, kiedy mam to zrobić, tylko po prostu robię i kiedyś tam w czasie to się udaje. Paryż, 2 złota. Największe sukcesy przywiozłeś z Paryża? No zdecydowanie wynikowo Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu były moimi najlepszymi. I też najbardziej emocjonujące dla mnie, ponieważ ten mecz finałowy, który miał wiele zwrotów wydarzeń, ponieważ prowadziłem 2-0, myślałem, że już jest, mam złoto w garści. Później zwrot sytuacji, Chińczyk miał 4 piłki meczowe i no wiele emocji. Jakby no ten finał pokazał, że my jako osoby z niepełnosprawnościami też potrafimy sprzedawać ogromne emocje, ponieważ ja ten swój mecz finałowy kilkukrotnie oglądałem na powtórkach w domu i jakby ciągle mam dreszczyk emocji. Paryż był zdecydowanie moim zdaniem najfajniejszy wynikowo i emocjonalnie. Sam powiedziałeś o kategoriach, to jak to wygląda podział na kategorie w sporcie paralimpijskim? W tenisie stołowym oczywiście. Ja występuję w kategorii w klasie 10, to jest najbardziej sprawna i tylko z zawodnikami z klasy 10 rywalizuję. Od klasy 6 do 10 to są osoby stojące, ta klasa 6 to są najbardziej poszkodowane osoby. Kategorie od 1 do 5 to są osoby, które rywalizują na wózkach i to jest tak samo jak 5 kategoria, to jest jakby ci najbardziej sprawni, a 1 najmniej. Jakie plany na najbliższy czas? I następny weekend mam jeszcze 2 mecze ligowe i koniec marca Puchar Europy, więc ten marzec jest dosyć intensywny, ale mam nadzieję, że już z początkiem kwietnia będę troszeczkę luzował i sobie odpocznę. Jesteś też sparring partnerem Natalii Partyki, jesteśmy tutaj w Gdańsku na hali. Jak byś ocenił jej formę obecną? No Nata jest zawsze w formie. Nata pilnuje swojego poziomu, pilnuje swojego zdrowia, ona jest zawsze jakby gotowa do gry. My trenujemy ze sobą od wielu dobrych lat i każde z nas jakby świadomie trenuje, nie odpuszczamy i udowadniamy ciągle, że jesteśmy czołówką światową w naszej dyscyplinie sportu. Zgadza się, a to się wam nie nudzi? Wspólne treningi? Nie, my lubimy ze sobą trenować, dobrze się dogadujemy. My się znamy od młodzieńczych lat, chyba od 11 lub 12 roku życia. Wtedy się poznaliśmy z Natalią na turniejach osób pełnosprawnych, więc od tamtej pory gdzieś utrzymujemy ze sobą kontakt, mieszkamy w jednym mieście, więc dwa w jednym przyjemne, spożyteczne, bo jakby z Natą wiele lat się znamy, więc nie tylko o tenisie możemy porozmawiać. Nie, to na pewno wygrywanie, zdobywanie złotych medali wspólnie nam się na pewno nie nudzi. Łukasz Firchał rozmawiał z Patrykiem Chojnowskim. Informacja ze Schladming z Pucharu Świata w ski alpinizmie. Iwona Januszek 10 indywidualnie, a nasza sztafeta, czyli Iwona Januszek i Jan Elandkowski na miejscu 11. Tutaj walka trwa o kwalifikacje na igrzyska w przyszłym roku. O kolejną, 4 już rundę walczy Iga Świątek w Miami. W pierwszym secie z Belgijką Mertens wygrała 7-6, a w drugim prowadzi 2-0. To all the moments that I've written so far. teraz będzie o czarnym sporcie, ale może szybki raporcik, jaka sytuacja? Nie zmieniło się, zobacz, minęło 4 minuty minęły i wciąż jest 2-0 w drugim secie dla Świątek. Tak, ta walka na przewagi czasem się przedłuża w nieskończoność, no ale może to jest piękne. To co, my teraz o bardzo szybkim sporcie również, czyli o żużlu. Maciej Janowski to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii naszego czarnego sportu. Aktualny mistrz Polski przygotowuje się do ścigania w barwach Betardu Sparty Wrocław. Głośno było o nim ostatnio w trochę innym kontekście. Maciek opuścił zgrupowanie reprezentacji na Malcie bez zgody trenera Rafała Dobruckiego. Pojechał do Polski na wesele jednego ze sponsorów i zaczęło się. Janowski został zawieszony w sprawach reprezentanta i możliwe, że nie zostanie wyznaczony do jazdy w złotym kasku, który jest krajową eliminacją do kwalifikacji Grand Prix. Z Maciejem Janowskim rozmawiał Adam Malecki. W samochodzie pada deszcz, pogoda zupełnie nieżużlowa, chociaż jesteśmy niedaleko owalu Gwardii Warszawa. Ty wiesz, że tutaj kiedyś żużlowo się jeździło? Tak, słyszałem historię, ale niestety nigdy nie miałem okazji jeździć na tym owalu. Zbliża się początek sezonu żużlowego. Pamiętam, że zawsze pytałem cię, co cię z roku na rok wciąż kręci w żużlu? A zapytam cię trochę jako weterana, co jest takiego, na co już nie masz siły? Taki jeden element, który byś z tej całej kombinacji wyciągnął, żeby tego nie było, żebyś nie musiał tego powtarzać dzień w dzień i co jest związane z żużlem. Wydaje mi się, że gdyby był jakiś taki element, to pewnie już skończyłbym swoją przygodę z tą piękną dyscypliną. Jednak cały czas czuję się bardzo młodo i przed każdym sezonem dalej czuję te motyle w brzuchu i taka troszeczkę niepewność, jaki to będzie sezon, chęć polepszenia swoich umiejętności, mocniejszych treningów. Ja uwielbiam sport, kocham się męczyć przy uprawianiu sportu, więc same przygotowania przynoszą mi bardzo dużo frajdy. No a później już starty żużlowe to jest taka wisienka na torcie, taki desert można powiedzieć i jak dobrze się przygotuję, to wiem, że ten desert też będzie smakował dobrze. To wszystko, co towarzyszy żużlowi, czyli wskakiwanie do busa, samoloty, hotele, czasami się budzisz, nie wiesz, gdzie jesteś, to cały czas jest okej? Okay? Tak, szczerze mówiąc w zimie, kiedy posiedzę zbyt długo w domu, to tak naprawdę po 2 tygodniach troszeczkę brakuje tego stylu życia. Wydaje mi się, że od tego można się uzależnić i jestem uzależniony od tych podróży, od zmieniania miejsca często, szybko. To jest też troszkę takie gypsy life. Z plecakiem podróżując po różnych zakątkach Anglii, Polski, Szwecji, po różnych krajach w Europie. Staram się wycisnąć z tego, ile tylko mogę, bo wiem, że pewnie z wiekiem też przyjdzie taki moment, że no może teraz skupiłbym się bardziej na grze w golfa niż na podróżowaniu z plecakiem, ale na razie dalej przynosi mi to mnóstwo frajdy i staram się to wykorzystywać jak tylko mogę. Myślałem, że powiesz, że skupiłbyś się bardziej na rodzinie i żeby siedzieć więcej w domu. Masz 2 dzieci, żonę, pieska, kotki. Oczywiście rodzina na pierwszym miejscu, ale ten czas, kiedy dzieci są w przedszkolu, można wykorzystać na grę w golfa. Golf padł po raz drugi. Oczywiście jest to dyscyplina, która stała ci się bliska. Czy ma coś wspólnego z żużlem? Bardzo dużo elementów. Ostatnio żartowaliśmy sobie z kolegami, że jest mało dyscyplin, które potrafią w bardzo krótkim czasie, dajmy na to w minutę, zmienić twój nastrój z bardzo dobrego w bardzo zły i odwrotnie. Te dwa aspekty można spotkać w grze w golfa i w żużlu. Mógłbym porównać start do uderzenia w piłkę golfową. Golf mi daje na pewno taką odskocznię, wyciszenie, reset przede wszystkim, ponieważ w momencie, kiedy gram w golfa, to tak naprawdę myślę tylko i wyłącznie o tym, gram słabo. Przez to może, że gram słabo, to wtedy myślę tylko i wyłącznie o tych uderzeniach, nie myślę o tym, co się dzieje w warsztacie, co się dzieje na stadionach. Daje mi taką odskocznię i taki większy luz. Z kim grasz? Bo no, trochę jest tych osób, sportowców też byłych z innych dyscyplin, bo i Jerzy Dudek, i Mariusz Czerkawski, jest Tomek Iwan. Poznałem mnóstwo znakomitych osób. Miałem właśnie okazję kiedyś grać i z Jerzym Dudkiem. Wielu moich kolegów z mojej dyscypliny również, z mojej drużyny, Dan Bioli, teraz dołączył do nas Brady Kurz na obozie we Francji, już zdążył nas zlać golfowo, więc czekamy na odwet. A z Adrianem Meronkiem kiedyś grałeś? Pierwszy raz jak grałem z Adrianem, Adrian postanowił grać na lewą rękę, normalnie gra na prawą. Na szczęście wtedy udało mi się wygrać, Maciek, ostatnio dużo było mowy o tobie, o reprezentacji, że zostałeś zawieszony w prawach członka reprezentacji. Zastanawiamy się teraz, czy dostaniesz nominację do Złotego Kasku. Czekasz na tę decyzję, no dość ważną, jeżeli chodzi o twoją karierę, sponsorów na pewno. Dokładnie tak. Staram się o tym nie myśleć na co dzień. Oczywiście bardzo chciałbym spróbować swoich szans w Złotym Kasku. Mam nadzieję, że władze rozpatrzą to pozytywnie dla mnie. Jeżeli nie, no to życie idzie dalej i trudno, i będziemy czekać na kolejne szanse. Niewątpliwie była to dosyć niewygodna sytuacja, cała sprawa, ale mam nadzieję, że wychodzimy na prostą i te relacje się polepszą. Bo z trenerem Rafałem Dobruskim rozmawialiście, wyjaśniliście sobie wszystko. Każdy ma swoje zdanie i przy tym zdaniu pozostajecie, tak? Porozmawialiśmy jak koledzy z toru. Rozmawialiśmy, kto jak to widzi ze swojej perspektywy. Koniec końców doszliśmy do wniosku, że nie powinno być takiej sytuacji i szkoda, że to tak zabrzmiało w mediach i tak to wszystko się potoczyło. Niestety mleko się wylało i teraz trzeba to jak najlepiej posprzątać. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić, że będzie dobrze. Powiedz o tym nadchodzącym sezonie, o drużynie. Masz nowych kolegów, jesteś cały czas kapitanem drużyny, jesteś wizytówką Wrocławia od lat. Drużynę widzę bardzo pozytywnie. Mamy nowego zawodnika Brady'ego Kurca, który w zeszłym roku dostał się do Grand Prix i przez ostatnie lata pokazuje, że jego poziom jazdy na motocyklu wzrasta z roku na rok, więc bardzo się cieszę, że trafił do naszej drużyny. Dalej młoda, ambitna drużyna, która mam nadzieję będzie walczyła o medale Mistrzostw Polski. Zrezygnowałeś ze Szwecji, będziesz jeździł w Anglii. Ponieważ chciałbym też spędzić troszkę więcej czasu w domu, ale przede wszystkim bardziej przypilnować swojego sprzętu, bardziej skupić się na pewnych elementach technicznych w mojej karierze, więc chciałbym troszeczkę zmienić z ilości na jakość. Mam nadzieję, że to się przełoży. Blisko 100 startów w zeszłym sezonie, to sporo. Tak, szczerze mówiąc przed sezonem nie zakładałem aż tak dużej liczby, jednak później wypadł jeden zawodnik z Grand Prix, ja byłem rezerwowym, więc pół sezonu pojechaliśmy w Grand Prix, Mistrzostwa Europy, więc tej jazdy było bardzo dużo. A gdzie na Wyspach będziesz jeździł? Dalej będę reprezentował drużynę z Oksfordu. Uniwersytet Żużlowy. Dokładnie, Uniwersytet Żużlowy w Oksfordzie chciałbym zaliczyć. Wiesz, że kończymy zawsze piosenkami, możesz coś rodzinie zadedykować. Koma. Tak, w ten piękny marcowy już prawie wieczór zapraszam na listopad. Pozdrawiam. Z Maciejem Janowskim rozmawiał Adam Malecki. A w meczu Iggy Świątek z Mertens 7-6 wygrany pierwszy set, a w drugim Świątek prowadzi 3-0. Jeśli dobrze widzę, to 4 już. Och, ale się rozpędziła. Pierwszy znak jakby z wnętrza wydobył się chmur, bez tchu, bez sił, bez wiary. Znak. Jakby ktoś mocno chciał mi przypomnieć, że jest za kłębem brudnej pary porządek gwiazd. Całą noc nie mogłem spać, amfetamina ma gorzki ktoś daje mi znak, mała ty wiesz, dławi mnie tlen, a każdy dzień wymyka się. Druga 0-3, nie ma dokąd. Odejść życie ma najwyższej pędzowali. Pochmurne niebo i na głowy się nie zwali. Cztery do jednego prowadzi w drugim secie Iga Świątek, a my rozpoczynamy z racji tego, że nie ma lig zagranicznych, ale jest Liga Narodów, grają w ćwierćfinałach, no i prawdziwe meczycha nam się szykują. Francja przegrała w pierwszym meczu z Chorwacją 0-2, no i musi teraz gonić. Czego zabrakło Francuzom w pierwszym meczu? Motywacji, odpowiada pomocnik Les Bleus Aurélien Tchouaméni. Nie chcę unikać odpowiedzi. Gdy jesteś zawodowym piłkarzem i grasz co trzeci dzień, to nie okłamujmy się. Motywacja nie jest zawsze taka sama, jest zmienna. Po porażce z Chorwatami na trójkolorowych spadła fala krytyki. Zasilona gwiazdami, głównie Kylianem Mbappé i młodymi talentami, reprezentacja Francji miała potwierdzić powrót formy po wielomiesięcznym kryzysie, ale skończyło się na bolesnej porażce i ostrych komentarzach o katastrofie i okropnym, nieudanym meczu. Niektórzy optymistyczni komentatorzy liczą jednak na to, że zimny prysznic w chorwackim Splicie zadziała na Les Bleus motywująco. Francuskie media przypominają pamiętny precedens sprzed 12 lat. Podczas baraży o Mistrzostwa Świata trójkolorowi przegrali pierwszy mecz z Ukrainą 0-2, ale triumfowali w rewanżu na Stade de France 3-0. Uznano, że ten mecz położył podwaliny pod fenomen kadry debiutującego wówczas selekcjonera Didiera Deschamps, która wywalczyła potem wicemistrzostwo Europy i mistrzostwo świata. We Francji są skryte nadzieje, że uda się powtórzyć tamten sukces, ale selekcjoner tonuje nastroje. Nie można tego porównywać do meczu z 2013 roku. Te wspomnienia niekoniecznie trafiają do moich piłkarzy. Przyznaje Didier Deschamps. Część obserwatorów dodaje, że Liga Narodów nie motywuje tak jak Mundial i że Chorwacja to trudniejszy rywal niż Ukraina, szczególnie dla osłabionej w obronie i sparaliżowanej w ataku Francji. Pokażemy siłę i determinację, zapewnia selekcjoner Les Bleus. Zagramy u siebie w obecności 80 tysięcy osób. Musimy porwać kibiców i zagrać skutecznie w ataku i solidnie w obronie. W składzie Les Bleus szykuje się kilka zmian w porównaniu do pierwszego meczu. W pomocy Kamavinga i Manu Koné zastąpią Adriana Rabiot i Gendouziego. W obronie Upamecano i Théo Hernandez zajmą miejsca Ibrahima Konate i Lucas Digne, a w ataku Kolumwani ustąpi miejsca napastnikowi Bayernu Monachium Michaelowi Olizy. Pierwszy gwizdek o 20:45. Dziękujemy, mówił Stefan Polcer oczywiście. O 20:45 również mecz Hiszpania-Holandia. Rewanż. W pierwszym było 2-2. To w Rotterdamie. No a przypomnę, że przegrywający to starcie, ten dwumecz spadnie, w cudzysłowie, do grupy naszej kwalifikacji na Mundial. Cóż za zaszczyt. Holendrzy zagrali znakomity mecz, który zakończył się remisem. Media zastanawiają się, czy jest możliwa powtórka. Trener Koeman nie ma wątpliwości, że czwartkowy wynik dodaje piłkarzom pewności siebie. Wszyscy są fit, jesteśmy gotowi do gry, mówił trener na konferencji prasowej. Spodziewam się intensywnej gry. Możemy się uczyć na czwartkowym meczu, jak grać lepiej, jakich błędów unikać. Będzie to mecz wyjazdowy, więc właśnie dlatego musimy grać lepiej. Koeman przyznaje jednocześnie, że osiągnięcie podobnego wyniku może być trudne, gdyż Hiszpanie są przeciwnikiem, który wyciąga wnioski z rozegranego meczu. Jeszcze przed pierwszą grą Koeman widział szansę na zwycięstwo, mimo że Hiszpania ma bardzo niebezpiecznych napastników. Mówił wówczas, że kluczem jest styl gry wymagający walki. Byliśmy zajęci grą bez piłki, więc przeciwnik był w jej posiadaniu. Podczas ostatnich treningów skupiliśmy się na tym, żeby mieć piłkę jak najczęściej. W ten sposób będziemy wywierać nacisk. Ronald Koeman był w przeszłości zawodnikiem i trenerem Hiszpanii, dlatego przeciwnika zna dobrze. Największym jego problemem jest w tej chwili obsadzenie pozycji lewego obrońcy. Jorel Hato otrzymał czerwoną kartkę w pierwszym meczu i został zawieszony. Jurin Timber jest chory. Wynik meczu będzie miał wpływ na eliminację Mistrzostw Świata. Jeśli pomarańczowi przegrają, to w eliminacjach będą rywalizować w grupie G z Finlandią, Litwą, Maltą i Polską. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Tak, to będzie piękny mecz. Stawiam na Hiszpanów, czyli zagramy z Holendrami w takim przypadku. Jeżeli chodzi o Niemców, to zagrają dzisiaj z Włochami, podejmą ich u siebie, a na San Siro w czwartek wygrali 2-1. Dzięki Lidze Narodów możemy emocjonować się takimi meczami jak Niemcy-Włochy. W Mediolanie górą byli piłkarze Die Mannschaft, którzy wygrali na Półwyspie Apenińskim po raz pierwszy od prawie czterech dekad, od 1986 roku. Zwycięstwo na San Siro tym cenniejsze, że udało się odwrócić losy spotkania. Gospodarze prowadzili od 9 minuty, gdy Olivera Baumana pokonał Sandro Tonali. Wszystko odmieniło wejście smoka Tima Kleindiensta, który doprowadził do remisu. Zwycięską bramkę zdobył Leon Goretzka. Przy obu trafieniach asystował Jozua Kimmich. Mecz był wyrównany, a Włosi mieli minimalną przewagę. Niemcy nie mogą być zatem pewni awansu do półfinału. Przed rewanżem w Dortmundzie trener Julian Nagelsmann jest czujny. Chyba nikt nie wierzy w to, że Włosi poddadzą się bez walki. Mecz zaczyna się od wyniku 0-0 i z takim nastawieniem do niego przystępujemy. Owszem, mamy jednobramkową zaliczkę. Wydaje się, że jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale z drugiej strony Włosi są w takim położeniu, że nie mają już nic do stracenia. Dla nas jest 0-0 i zamierzamy wygrać także drugie spotkanie. Spodziewam się, że rywale zagrają podobnie jak w Mediolanie. W ostatnich latach górą byli głównie Niemcy, ale Włosi okazywali się lepsi w półfinałach wielkich imprez. Na Euro w 2012 roku oraz 6 lat wcześniej na Mundialu, właśnie w Dortmundzie. Dla Niemców awans do półfinału jest niezwykle cenny. Liga Narodów to nie są bowiem ulubione rozgrywki naszych zachodnich sąsiadów. W żadnym z trzech sezonów nie udało im się awansować do turnieju finałowego. Teraz ma być inaczej. Spotkanie generuje sporo emocji, więc sędzia też musi być z najwyższej półki. Pierwszy gwizdek Szymona Marciniaka w Dortmundzie o 20:45. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No i jeszcze jedno spotkanie. Duńczycy zagrają z Portugalią w Portugalii, a w pierwszym meczu Duńczycy wygrali 1-0. No to dzisiaj okazja do rewanżu. Tak jest. Iga Świątek w takim razie, Jan Pachlowski, no i Belgijka Mertens. Co tam się dzieje, Janku, w Miami? 5-1 w tym drugim, miejmy nadzieję, decydującym secie dla Polki. Przypomnę, pierwszy wygrana 7-6, ale niech Państwa nie zmyli ten wynik, który pokazuje, że Polka tutaj zdecydowanie dominuje. Naprawdę tutaj przeciwniczka naszej zawodniczki walczy. Te gemy są bardzo długie, szczególnie ten, myślę, że taki, który może okazać się decydujący, gem trzeci na 3-0, on trwał wiele minut, mnóstwo wymian i walka po prostu Alice Mertens, która nie zakończyła się sukcesem, ale pokazuje, że to jest wojowniczka. Ona nie chce tutaj tanio skóry sprzedać. Czy uda się nam jeszcze tutaj w trzeciej stronie medalu zakończyć to spotkanie pozytywnie dla Polki? Czy poinformujemy Państwa, że nasza zawodniczka jest w czwartej rundzie? W tej chwili 30-30. Zawodniczka z Belgii podeszła tutaj do boku, poprosiła chłopca o podanie ręcznika, wytarła sobie dłonie. Zresztą bardzo dobra aura. Nie ma takiego słońca jak jeszcze kilka dni temu na Florydzie, by upał powyżej 30 stopni. Teraz 22 stopnie, chmury, tak więc świetna pogoda do rozgrywania spotkania. Być może trochę wysoka wilgotność, ale też przecież nie może być idealnie. Takie szybkie korty tutaj. Zawodnicy i zawodniczki podkreślają, że w Miami gra się zupełnie inaczej niż na przykład w niedawnym Indian Wells, że tutaj musi być bardzo dużo uwagi i dużo zmienności jest w tych meczach. Te wyniki bardzo szybko się zmieniają. Można łatwo stracić przewagę właśnie ze względu na specyfikę gry i specyfikę piłek tutaj na turnieju w Miami. Teraz patrzymy, czy to była piłka autowa. Tak, piłka autowa. Belgika zagrała z aut. Takie zagranie z forehandu i uwaga, 40-30, 5-1 w drugim secie dla Polki. Zobaczymy, czy uda nam się w trzeciej stronie jeszcze medalu zakończyć to spotkanie z sukcesem naszej reprezentantki. Alice Mertens jeszcze myśli, odwróciła się, pomyślała, odbija piłkę.